Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 21 sierpnia, jest 21. Michał Jędrkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Połamane drzewa, zalane posesje, burze przetaczają się przez wschodnią Polskę. Na Podkarpaciu strażacy wyjeżdżali do tej pory ponad 120 razy. Trzykrotnie strażacy wyjeżdżali do drzew, które runęły na zaparkowane pod nimi samochody. Ministerstwo kupuje nowe szczepionki przeciwko COVID-19. Fala zachorowań może przyjść już w październiku. Po śmiertelnym wypadku w Warszawie mieszkańcy apelują. Domagamy się fotoradarów. Urzędnicy mówią nie. Burze z ulewnym deszczem i silnymi porywami wiatru przechodzą przez wschodnią i południowo-wschodnią Polskę. Najwięcej pracy strażacy mają ze sprzątaniem połamanych gałęzi i powalonych drzew, mówi rzecznik podkarpackich strażaków Marcin Betleja. Strażacy wypompowywali wodę z zalanych domów oraz budynków użyteczności publicznej, udrożniali przepusty drogowe i usuwali wodę z zalanych jezdni. W dwóch przypadkach pomagaliśmy zabezpieczyć uszkodzone dachy na budynku gospodarczym i domu mieszkalnym. Trzykrotnie strażacy wyjeżdżali do drzew, które runęły na zaparkowane pod nimi samochody. Na szczęście nikomu nic się nie stało, nikogo nie było w pojazdach. W Tatrach z powodu burzy awarii uległa kolejka linowa na Kasprowy Wierch. Ze szczytu służby ewakuowały około 200 turystów. Kolejka ma zacząć ponownie kursować jutro. Izabela P., 35-latka, która zaginęła na początku sierpnia, a wczoraj odnalazła się w Bolesławcu, nadal nie została przesłuchana. Prokuratura czeka w tej sprawie na opinię lekarzy. Prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska powiedziała, że kobieta stanowczo stwierdziła, że nie była więziona i nie została przez nikogo skrzywdzona. Stanowczo zaprzeczyła, aby w tym czasie, czyli od 9 sierpnia do 20 sierpnia, była przez kogoś więziona lub w jakikolwiek inny sposób skrzywdzona. Natomiast co do okoliczności jej zaginięcia, gdzie była, co się działo, będziemy mogli dopiero udzielić jej informacji po tym, jak ona zostanie przesłuchana w charakterze świadka. Kobieta jest w szpitalu. Śledczy na razie nie wiedzą, kiedy 35-latka będzie mogła zostać przesłuchana. Szczyt fali zakażeń koronawirusem może przyjść w pierwszej połowie października, wskazują dane Ministerstwa Zdrowia. Rzecznik resortu Jakub Gołąb mówi, że prawdopodobnie w październiku właśnie będą dostępne nowe szczepionki przeciw COVID-19. W przypadku kilku producentów, co najmniej dwóch, czekamy na decyzję Europejskiej Agencji Leków, która ma zatwierdzić te szczepionki do użytkowania. I w październiku powinniśmy mieć już szczepionki odpowiadające odpowiedniemu wariantowi. Sanepid odnotowuje wyraźny wzrost liczby zakażeń koronawirusem od lipca. Z jachtu, który zatonął przedwczoraj u wybrzeży Sycylii, włoskie ekipy ratownicze wydobyły dwa ciała. To mężczyzna i kobieta. Trwają poszukiwania czterech innych osób. Luksusowy jacht należał do brytyjskiego magnata medialnego Michaela Lyncha. Wśród zaginionych jest również prezes banku inwestycyjnego Morgan Stanley, Jonathan Bloomer. Jacht uderzony trąbą powietrzną zatonął w ciągu minuty 800 metrów od wybrzeży Palermo. Na pokładzie były 22 osoby, w tym 10 członków załogi. Dzięki pomocy załogi jachtu zakotwiczonego obok uratowano 15 osób, w tym roczną dziewczynkę. Z wody wyciągnięto ciało jednej z ofiar. Służbom ratunkowym dopiero teraz, dzięki łodziom podwodnym, udało się dostać pod pokład jachtu, który leży na dnie na głębokości 50 metrów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Ukraiński rząd szacuje, że w przyszłym roku będzie potrzebować 38 miliardów dolarów pomocy zagranicznej. Chodzi głównie o wydatki związane z odpieraniem rosyjskiej agresji. Liczymy, że kraje G7 podejmą decyzję o zwiększeniu finansowania z wykorzystaniem zamrożonych aktywów rosyjskich i przekazaniem ich na rzecz Ukrainy, powiedziała ukraińska wiceminister finansów Olga Zykowa. W tym roku zagraniczna pomoc dla Ukrainy ma wynieść około 25 miliardów dolarów. Mimo apeli mieszkańców, nowych fotoradarów w Warszawie na razie nie będzie. Ustawienie urządzeń przy ruchliwych ulicach miałoby ograniczyć wypadki, takie jak ten sprzed tygodnia przy ulicy Woronicza, w którym dwie osoby zginęły, a kilka zostało rannych. Część radnych, jak Zofia Jaworowska z dzielnicy Mokotów, składała wniosek o odcinkowy pomiar prędkości. Od lat domagamy się zwężania odcinkowych pomiarów prędkości, fotoradarów. Jednak zarządzająca fotoradarami w kraju Generalna Inspekcja Transportu Drogowego odpowiada, że teraz wykorzystuje środki z Krajowego Planu Odbudowy, a ten zakłada instalację fotoradarów tylko na drogach krajowych. Mówi rzecznik ITD Wojciech Król. W Warszawie takich fotoradarów w ramach tego projektu nie przybędzie. Chyba że samorząd sam sfinansuje urządzenie i przekaże je ITD, jak fotoradary na moście Poniatowskiego. Sfinansowanie fotoradarów było sytuacją wyjątkową. Odpowiada rzecznik stołecznego ZDM Jakub Dybalski. Kontrola prędkości przez automatyczne urządzenia nadzoru nad ruchem jest zadaniem Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Pozostają więc progi zwalniające i zwężenia jezdni przed przejściami. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz. Zaczynamy od Ligi Mistrzów UEFA, bo powoli runda kwalifikacyjna zbliża się do końca. Dziś w programie 4 mecze, w tym jeden w Lublinie, gdzie w roli gospodarza występuje Dynamo Kijów i właśnie rozpoczyna się starcie ukraińskiego klubu z Salzburgiem. Patrzę, bo padła bramka. Young Boys Brno wyszli na prowadzenie z Galatasarayem. To czwarta minuta meczu. W pozostałych spotkaniach Malmö FF, Sparta Praga, Midtjylland ze Slavią. Na razie bezbramkowo. Pozostajemy przy futbolu i informacjach transferowych. João Felix podpisał z Chelsea 7-letni kontrakt. Ponoć umowa opiewa na 46 milionów funtów. W drugą stronę, z Chelsea do Atletico Madryt powędrował pomocnik reprezentacji Anglii, wicemistrz Europy, świeżo upieczony, Conor Gallagher. A skoro wraz z Gallagherem już pojawiliśmy się w Hiszpanii, doszło do niespodzianki na mecie piątego etapu Vuelta a España. Etap ogólnie nudny jak flaki z olejem, ale sam finisz pasjonujący. Ku zdziwieniu chyba wszystkich wygrał Czech Paweł Bittner z teamu DSM. Czech wpadł na kreskę w Sewilli dosłownie o błysk szprychy przed Belgiem Woutem van Aertem z teamu Wisma Lissebike, który przecież ma chrapkę na klasyfikację generalną. Zresztą to właśnie jemu aktualny lider Primož Roglič ze Słowenii odebrał czerwony trykot należny przewodnikowi pracy w peletonie. Polacy daleko? Bardzo daleko. Arcymistrzyni Alina Kaszlińska pozostaje niepokonana z dorokiem 3,5 punktu. Awansowała na drugie miejsce w szóstej rundzie pierwszego szachowego turnieju cyklu Grand Prix FIDE Kobiet. Dziś Polka wygrała, grając białymi bierkami z hinduską Ramesh Babu Vaishali. I na koniec tenis, bo czekamy na pojedynki Polaków w kwalifikacjach do US Open w Nowym Jorku. Za kwadrans na kort powinien wyjść Max Kaśnikowski, by zmierzyć się z Włochem Stefano Napoli w drugiej rundzie. Późnym wieczorem, a może raczej już w nocy, pojedynek stoczy Kamil Majchrzak, który z kolei zagra z Kolumbijczykiem Danielem Elai Galanem. Oto co powiedział Majchrzak po meczu w pierwszej rundzie z Amerykaninem Michaelem Zengiem. Toczyłem bardziej walkę z samym sobą. Doprowadziłem się do już naprawdę sporych tarapatów, ale summa summarum udało mi się wygrać, więc cieszę się, że ten pierwszy mecz mam ze sobą i że jest on zwycięski. Było to bardzo trudne spotkanie, a teraz już przygotowuję się do kolejnego. No czekamy na ten mecz, to dziś w nocy. Ostatni z dziś w Sport Trójce pojawi się na antenie za 2 godziny. Do usłyszenia. Noc burzowa na wschodzie i południowym wschodzie. Miejscami może popadać całkiem intensywnie. 80 litrów wody na metr kwadratowy. Wiatr może osiągnąć 90 km na godzinę. Jutro mniej chmur, więcej słońca i temperatury od 21 do 23 stopni. Bez burz i bez deszczu. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Jeszcze tylko ochronimy uszka sprayem Acustone i możesz lecieć do wody. Super! Zalegająca woda w uszach może prowadzić do infekcji. Dlatego przed kąpielą zastosuj spray Acustone. Acustone nie tylko czyści uszy, ale także pomaga chronić się przed infekcją. A to dzięki olejom, które tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu w nim wody. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Jak czas do szkoły, to Allegro. Kupuj na spokojnie jeszcze przed pierwszym dzwonkiem. Sprawdź tysiące produktów szkolnych w najlepszych cenach. Zobacz najwyżej oceniane oferty i zrób zakupy w sprawdzonym miejscu. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you.

Seeds. 30 sierpnia ukaże się jego kolejna płyta, a 29 sierpnia w Trójce związane z tym znakomite rzeczy. I ja za moment o nich powiem, ale najpierw niech nam wybrzmi kompozycja z jego zbliżającego się 18 już albumu. Sunday rain. Hop inside my coat. I znowu mistrzowsko napisany tekst, piękny, poruszający i budzący nadzieję. A w życiu Nicka Cave'a działo się wiele rzeczy, które potrafią te nadzieje nieco osłabić. No, ja myślę, że to będzie piękna płyta, jak to zresztą zazwyczaj w przypadku Nicka Cave'a bywa. My wysłuchaliśmy jej zapowiedzi jeszcze chyba z maja, to single Frogs, a całego albumu Wild God będzie można posłuchać 29 sierpnia, czyli już za tydzień, w kolejny czwartek w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, dzień przed oficjalną premierą. Zachęcam do nasłuchiwania Trójki, ponieważ my będziemy rozdawać zaproszenia na to wydarzenie. Wydarzenie, na którym przedpremierowo odsłuch płyty, ale także dokument opowiadający historię. Albo mówiąc, mam przeczucie, że naprawdę będzie pięknie. No to jeszcze w temacie nowych wydawnictw pozostając, pozwolę sobie na dwa fragmenty naszej płyty tygodnia, którą jest Lover Other, znakomitej Rosie Lowe. Cause I never felt Ależ to jest przepiękna kompozycja, właściwie dwie kompozycje z płyty Lover Odor. Pierwsza z nich nosi tytuł Out of You, druga ta sprzed chwili This Before. Obie nieoczywiste, bo właściwie takimi dźwiękami ten album stoi, ciekawymi, często zaskakującymi. Sama zresztą Rosie Lowe przyznaje, że chciała, żeby ta płyta brzmiała jak kolaż. I okładka też to sugeruje. No, ja myślę, że się udało. Niedługie, ale ciekawie posklejane kompozycje robią znakomity klimat. To jest Rosie Lowe i jej najnowsza płyta Lover Other. A ja po raz pierwszy z jej głosem miałam styczność przy okazji jej gościnnego udziału na płycie On the Inside grupy Guts Street Park, a konkretnie przy tym utworze. Bardzo zmysłowe Summer Breeze. Wbrew tytułowi nie ma to związku ze znanym utworem grupy The Main Ingredient. To zupełnie nowa kompozycja i fragment albumu On the Inside grupy Guts Street Park. I ten album to jest coś, co zdecydowanie mogę polecić w całości. Współczesny soul, znakomite instrumenty i bardzo udane gościnne występy, głównie kobiece. A w temacie nowego soulu pozostając i w tematach miłosnych również, pozwolę sobie wrócić teraz do pewnego znakomitego albumu grupy Salt. Płyta oznaczona cyfrą 5 i Masterpiece. czas niczego nie zmienia, nadal zakochuję się w tobie coraz bardziej i bardziej. I znowu, tak jak w przypadku otwierającego audycję Into My Arms, utwór, w którym podmiot liryczny czuje, że ma do czynienia z arcydziełem, masterpiece. Takie to piękne wyznanie miłości otoczone miło płynącymi dźwiękami i chórkami, a także głosem Kreosol. Ta artystka związana jest z grupą Soul od dawna, właściwie stanowi jej poważny trzon i pojawia się w bardzo wielu producenckich pracach Inflo odpowiedzialnego za ten projekt. Ale Kreosol to nie tylko Soul, to także piękne kompozycje solowe, autorskie, a jedną z moich ulubionych dzieł w jej wykonaniu jest płyta Mother. To jest album wypełniony naprawdę przepełniony miłością matki do dziecka i słowami, które chyba każde dziecko, ale też każdy dorosły chciałby kiedyś usłyszeć. Wiedz, że jesteś kochany. Pamiętam, że jak po raz pierwszy słuchałam tej płyty w pociągu, wracając do domu, warunki też były tyle idealne, że zachodziło słońce, a ja siedziałam przy oknie, no to poczułam się otoczona tym ciepłem matczynej miłości, którą Kreosol kieruje do swojego dziecka w tym utworze, ale też przy okazji do każdego swojego słuchacza. W ogóle człowiek słuchając tej płyty i takich płyt czuje się jakoś lepszy, bardziej kompletny i ma poczucie, że wszystko jest na swoim miejscu. Kreosol i Mother. Polecam posłuchać tej płyty, jeśli jeszcze nie mieli państwo okazji. Naprawdę warto, to nie tylko piękny tekst, ale także muzyka. przede wszystkim. No właśnie, czasem same dźwięki pianina potrafią wyrazić więcej niż słowa, bo kryje się w nich tyle czułości, że jakoś tak wiadomo od razu, z czego płyną. Ja słuchając utworu, który pojawi się za moment, a nosi on tytuł You, doskonale to sobie wyobrażam. Nils Frahm.